barátom. A sulinak vége irány az évünket, a jobbi búj vár, úgy tudom. A fiatal a nyár, a csiri baba vár, és a szívzár, mint a cipzár, könnyen jár. Ha egy csíri baba vár, és a szívszár, mint